نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الذين، اور کہا ان لوگوں نے، لا يرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، لولا، کیوں نہ، یا کیوں نہیں، انزل، اتارے گئے، نازل کیے گئے، علینا، ہم پر، الملائکہ، فرشتے، او یا نرا، ہم دیکھتے، ربنا، اپنے رب کو، لقد استکبروا، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عتواً، سرکشی، کبیرہ، بڑی، یوم، جس دن، یرون، وہ دیکھ لیں گے، الملائکہ، فرشتوں کو، لا بشرا، نہیں خوشخبری، یومئذن، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے، ویقولون، اور وہ کہیں گے، حجرن، بند کیے جاؤ، محجورا، بند کیا جانا، وقدمنا، اور توجہ کی ہم نے، آئے ہم، الی ما عملوا، طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے، من عمل، کوئی بھی عمل، فجعلناہ، پھر کر دیا ہم نے اس کو، ہباء، غبار، ریت، منثورا، بکھری ہوئی، پراگندا، اصحاب الجنت، جنت والے، یومئذن، اس دن، خیر، بہتر ہوں گے، مستقرا، ٹھکانے کے اعتبار سے، واحسن، اور زیادہ اچھے، مقیلا، دوپہر گزارنے کی جگہ کے اعتبار سے، ویوم، اور جس دن، تشقق، پھٹ جائے گا، السماء، آسمان، بالغمام، سات بادلوں کے، ونزل، اور اتارے جائیں گے، الملائکہ، تو فرشتے، تنزیلا، اتارا جانا، الملک، بادشاہت، یومئذن، آج کے دن، الحق، برحق ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، وکانا، اور ہوگا، یومن، وہ دن، علل کافرین، کافروں پر، اسیرا، بہت سخت، ویوم، اور جس دن، یعدو، کاٹ کھائے گا، یا کاٹے گا، الظالم، ظالم، علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پر، یقولو، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، اتخذ تو میں بنا لیتا، مع الرسول رسول کے ساتھ، سبیلا ایک راستہ، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی کاش کے میں، لم اتخذ نہ میں بناتا، فلانن فلان شخص کو، خلیلا دوست، لقد البتہ تحقیق، ادلنی اس نے بھٹکا دیا مجھ کو، گمراہ کر دیا مجھ کو، ان ذکری ذکر سے نصیحت سے، بعد بعد، اذ جب، جاءنی وہ آ گئی میرے پاس، وکان الشیطان اور ہے شیطان، للانسان انسان کے لیے، خذولا بہت بے وفا چھوڑ دینے والا، وقال الرسول اور کہے گا رسول، یا ربی اے میرے رب، انا بے شک، قومی میری قوم نے، اتخذو بنا لیا تھا، ھذا القرآن اس قرآن کو، مہجورا چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، وکذالک اور اسی طرح، جعلنا بنایا ہم نے، لکل نبی ہر نبی کے لیے، عدوًا ایک دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے، وکفا اور کافی ہے، بربک تیرا رب، ہادیًا ہدایت دینے والا، ونصیرا اور مددگار، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں، نزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، القرآن قرآن، جملتا واحدہ ایک ہی بار، کذالک اسی طرح، لنثبت تاکہ ہم جمع دیں، مضبوط کر دیں، بہی ساتھ اس کے، فؤادک تیرے دل کو، ورتلناہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا، ولا یأتونک اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس، بمثل کوئی مثال، اعتراض، الا مگر، جئنا کا ہم لے آتے ہیں تیرے پاس، بالحق حق کو، واحسن اور بہترین، تفسیرا بات کھولنا، الذین وہ لوگ، یحشرونا جو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم اپنے چہروں پر، الی جہنم جہنم کی طرف، اولئک یہی لوگ، شر بدترین ہیں، مکانن مقام کے اعتبار سے، وادلو और ज्यादा भटके हुए। सबीला रास्ते के एतबार से, वलकद आतैना और अलबत्ता तहकीक दी हमने, मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वजालना और बनाया हमने, माहू उसके साथ, अखाहू उसके भाई, हारूना हारून को, वजीरा मददगार।